Radio 1. Natasha Kips. Ja, drie hulporganisaties, waaronder Artsen zonder Grenzen, komen vandaag in actie bij de Tweede Kamer met een oproep voor Gaza. Daar hoor je straks alles over, natuurlijk hier bij ons in de Nieuwsbv. Maar eerst gaan we naar het NOS-journaal. De regels voor het varen op de Waddenzee moeten worden verbeterd. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid na het dodelijk bootongeluk bij Terschelling van vorig jaar. Meer daarover in het NOS-journaal met Clemens Peters. Ja, er moeten afspraken over vaargedrag en communicatie komen. Die zijn nodig om de veiligheid van het verkeer op de Waddenzee te verbeteren. En die aanbeveling doet inderdaad de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar aanleiding van het ongeluk tussen een watertaxi en een veerboot vorig jaar. Hierbij kwamen drie mannen en een jongen van 12 om het leven. De watertaxi en de snelboot botsten in de vroege ochtend van 21 oktober 2022 op elkaar vlakbij Terschelling. Betere communicatie had dat misschien kunnen voorkomen, zegt de OVV. Maak concrete afspraken, want de vaarregels zijn hier multi-interpretabel. Maak met elkaar concrete afspraken hoe je het doet. En praat met elkaar in die marifoon, dat kastje. Praat met elkaar, maar praat met elkaar ook voordat het gebeurt. En maak met elkaar afspraken voordat je de marifoon nodig hebt, zodat je ook met elkaar goed die communicatie eenduidig en helder hebt. Want dat is wel wat we gevonden hebben, dat de communicatie inderdaad onduidelijk was. Beide boten voeren te snel, concludeert de OVV. Het Openbaar Ministerie gaat daarom allebei de schippers vervolgen. NSC-leider Omtzigt heeft een gesprek gehad met VVD-leider Jesselgus bij verkenner Plasterk. Of daar iets is uitgekomen, is de vraag. Volgens Omtzigt was het een prettig gesprek, maar hij herhaalde zijn zorgen over de houding van de PVV rond de grondwet. En die grondwet is behoorlijk helder in Nederland. Artikel 1 gaat dat over mensen die in gelijke omstandigheden gelijk behandeld zullen worden. Dat is een voorwaardelijk voor ons, omdat je, de grondrechten zijn niet een soort onderhandeling van dat kun je een stukje aan afdoen, dat kun je niet een stukje aan afdoen. Vanmiddag praat Omtzigt met Wilders en Plasterk verder. En VVD-leider Jesselgus zei na het gesprek van vanochtend dat ze hetzelfde als Omtzigt denkt over de PVV, maar ook dat we een heel eind kunnen komen bij de gesprekken over een nieuw kabinet. En met we bedoelt ze dan de PVV, NSC, VVD en BBB. Op de klimaattop in Dubai wil een meerderheid van de landen het opwekken van duurzame energie een flinke boost geven. De wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare energie zou in 2030 zelfs drie keer zo groot moeten zijn als nu, zegt Eurocommissaris Hoekstra. Denk dus aan bijvoorbeeld wind- of zonne-energie. Daar wil Europa, daar is mijn inzet, dat we voor een verdrievoudiging zorgen richting 2030. Ik ben ervan overtuigd dat dat kan. We hebben inmiddels, ik geloof, 116, 117 landen hebben we ook zover dat ze zeggen, we gaan dat ondersteunen. Maar uiteindelijk moet je het daar met z'n allen over eens worden. En moet dat ook in de slotverklaring terug te vinden zijn. Als de doelstelling wordt opgenomen in de slotverklaring van de klimaattop, dan kan dat een enorme impuls geven aan duurzame energie, zeggen experts. Nederlanders zetten hun spaargeld steeds vaker op bankrekeningen in andere Europese landen. Het gaat volgens de Nederlandse bank in totaal om meer dan 10 miljard euro. Duitsland en België zijn het populairst, maar de Baltische staten, Italië en Griekenland zijn in opkomst. Het Oekraïense leger zegt dat het tientallen Russische drones heeft neergehaald. Dat zijn kamikaze-drones die zich laten neerstorten op een doelwit en dan ontploffen. Rusland lanceerde er volgens Oekraïne 48 en daarvan zouden er 41 zijn neergehaald. Over schade is niets bekendgemaakt. De provincie Zeeland vindt het onacceptabel dat het weken duurt voordat de problemen op het spoor daar zijn opgelost. Het provinciebestuur stuurt daarom een brief naar ProRail en verwacht uitleg. Het treinverkeer van en naar Zeeland is sinds een week ontregeld door hevige regenval. Het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden noemt de berichten over het seksueel geweld op het door Hamas aangevallen muziekfestival in Israël op 7 oktober verschrikkelijk. En hij roept iedereen op om de daden van Hamas te veroordelen. Gisteren liet Israël aan journalisten beelden zien van verkrachtingen en verminkingen van vrouwen en meisjes. De BBC sprak daarnaast in een uitgebreid onderzoek met getuigen, zegt correspondent Nasra Abiballa. Die komen deels van mensen die na die aanval op 7 oktober lichamen hebben geborgen. En ze zeggen dat zij daarbij op die lichamen sporen hebben gezien van seksueel geweld. Maar er zijn ook verklaringen van mensen die zeggen zelf getuigen te zijn geweest. Dus die zelf op dat festival aanwezig waren tijdens die aanval. Bijvoorbeeld een man die daar werkte als beveiliger op dat festival. En hij zegt dat hij deed alsof hij dood was en dat hij zo kon zien dat een vrouw werd verkracht. Ondertussen gaat de strijd in Gaza door. Via onder meer berichten op sociale media en pamfletten roept het Israëlische leger burgers opnieuw op om Khan Yunis te verlaten. De burgers worden opgeroepen om naar Rafah aan de grens met Egypte of naar Al-Mawasi, een smalle strook aan de kust, te trekken. In Khan Yunis worden hevige gevechten gemeld tussen het Israëlische leger en Hamas. Hulporganisaties waarschuwen dat Palestijnse burgers bijna geen veilige plek meer hebben om heen te vluchten. De politie heeft een netwerk voor handel in illegaal vuurwerk offline gehaald. Een minderjarige jongen uit de gemeente Noordoost-Friesland beheerde volgens Omroep Friesland 4 groepen op Telegram. De 9000 mensen die daarin zaten konden daar contact leggen met handelaren of oproepjes doen om aan vuurwerk te komen. Al die mensen hebben via de Telegram-groepen een boodschap gekregen, zegt de politie. We hebben niet alleen de groep offline gehaald, maar de data die daarin voortkwam hebben we ook veiliggesteld, wat weer kan leiden tot nader onderzoek. Dat hebben we de leden medegedeeld. Maar ook de neveneffecten van het handelen in dit zware illegale vuurwerk. Namelijk bijvoorbeeld dat je problemen kunt krijgen met je hypotheekverstrekker. Dat je problemen kunt krijgen bij de gemeente. Die kunnen de woning sluiten. Dat als jij als minderjarige of als meerderjarige handelt in dit zware illegale vuurwerk, dat je bijvoorbeeld geen VOG meer kunt krijgen. Dat zijn allemaal zaken waar misschien mensen helemaal geen weet van hebben. Maar wat hele belangrijke neveneffecten zijn van de handel in deze explosieven. En daar hebben ze ook nog op gewezen. En daarna zijn de groepen op zwart gegaan. De minderjarige jongen die de groepen beheerde is niet opgepakt, maar hij is wel verdachte. In Nederland worden steeds minder kinderen geboren. Gemiddeld krijgt een vrouw nu 1,49 kind, meldt het CBS. En dat is lager dan ooit. Steeds meer vrouwen krijgen helemaal geen kinderen. En volgens het onderzoeksbureau speelt de onzekerheid over de toekomst een grote rol bij de beslissing om kinderloos te blijven of later aan kinderen te beginnen. Een vast contract is makkelijker voor een hypotheek. Een goede baan met een mooi salaris maakt het makkelijker om een huis te kopen of te huren. Allemaal factoren die ook van invloed zijn op vruchtbaarheid. Want we weten dat mensen het heel belangrijk vinden dat je een solide baan hebt. Dat je bestaanszekerheid hebt voor de toekomst. Dat je een woning hebt voordat ze aan kinderen beginnen. Opvallend is dat de daling nu het sterkst is bij vrouwen zonder opleiding of diploma. Het weer, af en toe schijnt de zon, maar in het noorden en oosten blijft het overwegend bewolkt. Er valt af en toe een bui en de temperatuur ligt tussen de 3 en 8 graden. Morgen is het rustig, met af en toe zon, en dan wordt het een graad of 6. Ster. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1 plus 1 gratis. Zoals Milner kaas, 1 plus 1 gratis. Kruimige of kruimig extra grote aardappelen. Nu 3 kilo voor €2,49. En bolletje crackers of knekkenbreud. Nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. Tom Klaassen. Kom kijken naar mijn sculpturen. Tot 1 april, Beelden aan Zee, Den Haag. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. Hij stond de afgelopen jaren bijna continu in de hitlijsten. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Wordt hier onmiskenbaar superpopster Ed Sheeran met Shape of You. Op Spotify is het popnummer al bijna 4 miljard keer gestreamd. Sheeran's nieuwe album Autumn Variation is net uit. En dat heeft een Nederlands tintje. Hoe dat zit, dat hoor je na 1:30. Nu eerst lege kinderschoenen. De Nieuws-BV. Het zal de nieuwe Tweede Kamerleden niet ontgaan zijn vanochtend. Op het plein voor de Tweede Kamer liggen tientallen lege kinderschoenen. Als symbool voor de kinderen in Gaza, die slachtoffer zijn geworden van het geweld daar. De schoenen zijn er neergelegd door hulporganisaties Artsen zonder Grenzen, Save the Children en Amnesty International. De hulporganisaties roepen de nieuwe Tweede Kamerleden op om voor een langdurig staakt het vuren in Gaza te pleiten. En voor het Tweede Kamergebouw staat Akke Boeren, adjunct-directeur activiteiten van Artsen zonder Grenzen. Goedemiddag, Akke. Goedemiddag. Ja, de actie is ruim een half uur geleden begonnen, heb ik begrepen. Al veel Kamerleden gesproken daar? Ja, dat klopt. Er zijn een aantal Kamerleden langsgelopen en ook in gesprek gegaan. En wij geven hun een brief met onze zorgen om die te uiten over wat er gaande is. Ja. En hoe reageren ze daarop? Nou, we hebben goede gesprekken gehad en de aandacht gevraagd. En in de hoop natuurlijk dat daar iets mee gebeurt. Mm-hmm. Akke Boeren, jullie geven humanitaire hulp, hè, met Artsen zonder Grenzen bij heel veel verschillende conflicten in de wereld. Maar nu zoeken jullie de politiek op. Waarom? Akke, ben je daar nog? De verbinding is helaas weggevallen, vrees ik op dit moment. We gaan hem proberen te herstellen door even een telefoonlijn uit te voeren op dit moment. Ik ben er, maar... Heb je mijn laatste vraag? Zal ik nog heel even aan je herhalen, Akke Boeren van de Artsen zonder Grenzen? Ja. Jullie geven dus humanitaire hulp, hè, bij heel veel verschrikkelijke conflicten in de wereld. Nou, is het best uitzonderlijk dat jullie nu de politiek opzoeken? Waarom? Nou, wat er nu gebeurt in Gaza is zeer uitzonderlijk. Het is echt eigenlijk ongekend. Voornamelijk ook voor Artsen zonder Grenzen, omdat de ziekenhuizen en alle medische faciliteiten doelwit zijn geworden in dit conflict. En wij kunnen ons werk niet doen. Er is veel te weinig aandacht voor de medische kant, de humanitaire noden van wat er gaande is. En de bevolking is daar de dupe van. Dus wij voelen ons genoodzaakt nu om daar echt aandacht voor te vragen. Ja, vraag ik me wel af. Hè? Er is al eerder aangedrongen op een staakt het vuren bij onze Nederlandse politici. Toen kwam het er niet doorheen in de Tweede Kamer. Waardoor verwachten jullie dat het nu wel lukt? We hopen erop. Je moet positief blijven. En het alsmaar weer proberen. Dus wij blijven het gewoon aan de kaart stellen. Want anders, we kunnen het niet zomaar aanzien en niets doen. Ja. Dus daarom staan we hier vandaag. Ja. Ja. Wordt deze actie ook internationaal gevoerd? Dat klopt. Wij hebben internationaal al onze collega's Artsen zonder Grenzen. Zijn bij allerlei landen en staten toch deze vraag aan het stellen. En wij zijn bij verre na niet de enige. Ook andere organisaties doen dat. De Wereldgezondheidsorganisatie doet dat. Want inmiddels is het toch wel duidelijk wat er gebeurt. Echt zo ernstig is daar moet gewoon wat aan gedaan worden. Ja. Hey, jullie zijn in Gaza ook actief, hè, met humanitaire hulp. Vanochtend zeiden jullie vertegenwoordigers tegen ABC News dat de ziekenhuizen in het gebied, in Gaza dus, zich op een breekpunt bevinden. Wat bedoelen ze daarmee? Dat is eigenlijk dus dat ze niet meer kunnen functioneren. En dat is natuurlijk in Noord-Gaza al langer aan de gang. Maar nu ook met het conflict wat geïntensificeerd wordt, ook in het zuiden, staan daar ook de nog laatste functionerende ziekenhuizen. Die kunnen bijna niet meer functioneren. Er zijn geen medische goederen meer. De ziekenhuizen zijn niet veilig. Dus mensen durven er ook nauwelijks naartoe te gaan. Onze collega's zijn niet veilig. Het is echt, als het nu niet gewoon rustiger wordt en in elk geval de ziekenhuizen een veilige plek worden. Maar eigenlijk is er natuurlijk gewoon een volledig staakt het vuren nodig om de situaties voor de burgers en inderdaad ook de kinderen te verbeteren. Ja, maar wat is trouwens het gevolg, Akke, als er geen staakt het vuren komt? Trekt de Artsen zonder Grenzen zich dan terug uit Gaza? Dat hopen we natuurlijk niet, maar wij moeten altijd elke dag weer kijken wat is de balans tussen de veiligheid van onze collega's daar echt, die daar ook echt zijn. En dat zijn honderden Palestijnse collega's nog, maar ook internationale collega's. Op het moment proberen we te doen wat we kunnen, maar als het echt nog heel veel erger wordt, op een bepaald moment kan je ten eerste niks meer doen. Maar als je ook misschien je mensen weg moet halen. Maar voorlopig hopen we dat we dat nog niet hoeven te doen. We praten met alle strijdende partijen. Dat kan ik niet garanderen dat het ons lukt om te blijven. Goed, dankjewel. Akke Boeren van Artsen zonder Grenzen. Now, who's hot, who not? tell me who rock, who sell out in the stores. You tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got pops, who mostly dope me down, who flop. The same old pimp, Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee me and sells pull a level up. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the goldie sound. Can't no PV, niggas hold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Woody. True pimp, nigga, spend no dough on the booty. And yeah, we go Mace, there go your cutie. No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I be that, catch a seat at all events bent. Gats and holsters, girls on shoulders. Playboy, I told ya, me and Mike's to me. Lose too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the gap. Where the true players at? Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high while I give your girl an eye. Player please, Lyric Lee, nigga C, B-I-G-B flossing, jig on the cover of Fortune, 500. It's my phone number, your man, I got the know, I got the dough, got the flow down, Pizzak, black and plus, like Zizak, dangerous, on Trizak, DJ-ass Pizzak. More problems van Notorious B.I.G. En dat blijkt wel, want Nederland zijn dan wel een ster in sparen. Maar de spaarrente blijft heel laag. Daarom wordt er steeds meer spaargeld in het buitenland geparkeerd. Eind september stond er maar liefst 10,5 miljard euro op banken in andere eurolanden. Dat is bijna het dubbele van een jaar eerder, meldt de Nederlandse bank. Ja, waar kan je je spaargeld het beste naartoe brengen? Dan ga ik bespreken met journalist Sander Heijnen. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. Ja, ik val me meteen met de deur in huis. Waar staat jouw spaargeld? Nou, dat is heel saai. Nou. Ik hoor bij die 98% van de Nederlanders die het gewoon bij een Nederlandse bank heeft staan. Ah, zo. Maar toch zijn er steeds meer Nederlanders die hun geld op een buitenlandse bank zetten. Waarom doen ze dat? Nou, als je kijkt naar de spaarrentes, dan zie je dat je in Nederland bij de grote banken vaak maar rond 1% aan rente kan krijgen per jaar. En je ziet bij andere Europese banken zie je de rentes al dat je al 4% kan halen op een deposito als je het voor wat langere tijd vastzet. Zo. Dus ja, stel dat jij 10.000 euro hebt gespaard, mooi bedrag. Dan is er toch het verschil tussen 100 of 400 euro rente, zeg ik even goed uit mijn hoofd, per jaar. Dus dat is een aanzienlijk verschil. Ja, dus meer rente, meer waar voor je geld dus eigenlijk. En waar brengen ze het dan vooral naartoe? Welke landen zijn populair? Ja, we gaan een beetje alle kanten op vanuit Nederland. Ik zag Estland scoorde goed, maar Spanje. De laatste tijd gaan er veel mensen richting Italië en Griekenland. Dus eigenlijk alle windstreken. Ja. Waaien we op met ons geld. Ja. Ja. Je zou bijna kunnen concluderen, bijna alle landen in Europa hebben hogere spaarrentes dan de Nederlandse banken. Waarom hebben wij eigenlijk zulke lage spaarrentes? Nou, ik denk als je dat heel sec bekijkt, de reden dat die rentes laag zijn, is omdat die banken eigenlijk het zich kunnen permitteren. In het verleden hadden banken graag hogere spaarrentes, omdat ze ons geld nodig hadden om dat dan weer uit te lenen aan andere mensen waar ze dan geld aan konden verdienen. Maar nu zie je dat ten eerste de banken in Nederland zijn goed gefinancierd. Dus ze hebben niet per se een tekort aan geld. Dus dat is niet een reden om geld aan te trekken. Maar een tweede, en dat is misschien wel wat zorgwekkender voor ons spaarders, voor ons gewone particulieren, is dat je ziet dat banken nu aan ons spaargeld geld kunnen verdienen. Want de banken kunnen het geld wel wegzetten bij de Europese Centrale Bank voor een veel hoger rentepercentage. En zij verdienen dus geld door ons een lage rente te geven, terwijl ze er zelf een hoge rente op krijgen. Dus je ziet ook dat de winsten van Nederlandse banken torenhoog zijn momenteel. Ja. Zij verdienen eigenlijk geld aan het... Het voelt ook logisch als zij ons minder geld geven, dat zij zelf meer overhouden. Maar dat is dus ook zo. Ja, oké, goed. Dat begrijp ik dan vanuit die Nederlandse banken geredeneerd. Tegelijkertijd zien we dus ook een trend van veel Nederlanders. Nou, het zijn er niet mega veel, maar steeds meer. Die zeggen, nou, ik ga het toch in het buitenland opzoeken, want het is gewoon aantrekkelijker. Nou heeft de Nederlandse bank, onze bank hier ook al gewaarschuwd, hè, voor dit soort trends, ook voor spanningen in de maatschappij door die spaarrente. Zou de Nederlandse bank bijvoorbeeld kunnen zeggen, banken hier in Nederland, jullie moeten gewoon die spaarrente verhogen, anders dan vloeit al dat geld naar het buitenland. Nou, tot zover kunnen ze het zeggen. Maar vervolgens is de vraag, kunnen ze dan ook iets doen om die banken te dwingen om dat ook voor elkaar te krijgen? Het antwoord daarop is nee. Nee. De Nederlandse bank moet toezicht houden op de stabiliteit van het financiële stelsel. En we zien weliswaar dat er nu een verdubbeling is van het geld dat naar het buitenland gaat. Maar eigenlijk gaat het om hele kleine bedragen. Zolang maar 2% van de Nederlandse spaarders dat geld in het buitenland stelt, hoeven niet bang te zijn dat er opeens zoveel geld uit de Nederlandse banken loopt dat het stelsel in gevaar komt. En eerlijkheidshalve denk ik ook dat heel veel spaarders ook nog wel in hun geheugen hebben zitten dat er bijvoorbeeld aan de vooravond van de kredietcrisis in 2008 brachten heel veel mensen hun spaargeld naar IJsland. Ja, want IJsland had iSafe. Ja, precies. Nou, die hadden een goede rente. Volgens mij was het ergens boven de 5%. Ja. Nou ja, dat klonk heel aantrekkelijk. Alleen toen de bankencrisis uitbrak en IJslandse bankenstelsel echt omviel, ja, waren toch heel veel Nederlandse spaarders heel zenuwachtig of ze hun geld wel terug zouden krijgen. En ik denk dat die herinnering, de meeste mensen die een beetje spaargeld hebben, zijn vaak toch net iets ouder dan jij en ik. Ja. En die herinneren zich dat nog wel scherp. Oh ja. Dus het is ook wel spannend om naar een buitenlandse bank te gaan. En als je dan een van die Nederlandse grootbanken ziet, die je al je hele leven kent, ja, ik denk dat dat dan toch vertrouwder voelt. Dus ik denk dat dat een reden is dat heel veel mensen niet de moeite nemen om hun spaargeld naar het buitenland te brengen. En dan denk ik ook nog dat er heel veel relatief kleine spaarders zijn in Nederland. Dus als jij een paar duizend euro hebt gespaard, ja, is het dan de moeite om dat voor 2 of 3% extra naar Estland te brengen? Nou, je hoeft het niet zelf te brengen. Je kan het gewoon... Nee, je kunt het overmaken tegenwoordig. Je hoeft niet met een koffer geld die kant over te steken. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Is dat echt de moeite als je dat per jaar misschien een paar tientjes extra rente oplevert? Dat kan je afvragen. Of kan je... En ik denk dat ook een belangrijke reden is voor veel mensen om er überhaupt niet naar te kijken. Ja, want is het inderdaad zo ingewikkeld? Als ik mijn geld naar een buitenlandse bank wil overmaken, is dat zo moeilijk? Nou, volgens mij niet. Je hebt van die vergelijkingssites en dan kan je zien waar is de rente het gunstigst. Mm-hmm. En dan kan je vervolgens gaan kijken, gewoon op zo'n site, en dat is vaak in het Engels en misschien zelfs ook wel in het Nederlands, kan je daar gewoon rekeningen openen. Dus op zich is het helemaal niet ingewikkeld. Het is zo gepiept. Maar ik zeg er wel meteen bij, dit is geen reclame of aanmoediging aan mensen om het te doen. Hè. Mensen moeten er zelf heel goed over nadenken. Als je het buiten een bank in een land zet wat niet onder de Europese bankentoezicht valt. En waar niet het depositogarantiestelsel, we hebben een Europees depositogarantiestelsel, maar moeilijk woord. Ja, wat is dat? Ja, dat komt erop neer dat als een bank failliet gaat, dan krijg je tot 100.000 euro je geld terug. Oh ja. En dat geldt voor banken binnen Europa, binnen de Europese Unie. Dan moeten mensen zelf maar even uitzoeken welke banken daar precies onder vallen. Huh. Gold dat ook voor iSafe? Nee, toch? Nee, dat ligt daar buiten. Dat ligt er net dus buiten, was inderdaad. Ja. En volgens mij had je toen ook dat stelsel nog niet. Dat is opgericht na die crisis. Maar in principe kan je geld veilig bij elke Europese bank zetten als het minder dan 100.000 euro is. Daar kan je online veel over vinden. Dus het is een optie die mensen hebben. En het zou misschien ook wel goed zijn om onze Nederlandse banken een beetje te prikkelen daarmee. Nou, dat vroeg ik me ook af. Tegelijkertijd zijn er dus risico's aan gebonden. Maar dat vroeg ik me ook af. Uiteindelijk is het toch marktwerking. Ik bedoel, als wij als klanten allemaal zeggen, nou, we willen gewoon hogere spaarrentes, dus we gaan gewoon naar een andere bank. Dan is het toch niet anders dat banken zo automatisch een soort van gedwongen worden door marktwerking om hun rentes omhoog te gooien. Zo zou je het toch ook kunnen bekijken? Ja, en zonder cynisch te willen zijn, zou ik bijna zeggen. Dit is... Zoveel macht hebben we niet. Nou, dit is weer het zoveelste voorbeeld dat marktwerking in de financiële sector gewoon eigenlijk niet echt werkt. Op het moment dat banken omdreigen te vallen, werkt het niet. Omdat er dan zoveel maatschappelijke onrust ontstaat dat overheden die banken redden. Maar op het moment dat het gaat om dat de marktwerking en de consumenten met hun keuzegedrag moeten zorgen dat we een beetje aantrekkelijke rentes krijgen, blijkt het ook al niet te werken. Dus ja, in theorie, als je de markttheorie volgt, heb je gelijk. Alleen, het is ook altijd goed om naar de praktijk te kijken. En dan zien we hier toch wel weer een discrepantie tussen de theorie en de praktijk. Om het maar even heel voorzichtig te formuleren. Ja, nou, om maar in de woorden van Notorious B.I.G. te blijven. More money, more problems, toch, Sander Heijnen? Ja, nou ja, dus als je weinig geld hebt, dan heb je ook geen zorgen over waar de rente, waar de rente laag of hoog is. Dankjewel. Ja. Dankjewel voor deze uitleg. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, de verkiezingen vliegen je om de oren momenteel. Nu is de stembus weer geopend voor het woord van het jaar. En hier kun je dan uitkiezen. Bestuursschaamte, grijflatie, hittefit, nepo-baby, sportfluencer, TikTok-justitie. Of wat dacht je van treitertax? Vreugdebier staat er ook tussen. En dan deze, woke washing. En X'en natuurlijk. Ja, ik wens je heel veel wijsheid bij het kiezen van het woord van het jaar. Over woorden gesproken, Aafke Romeijn die maakt met Daan een ode aan woorden. Blijf uit mijn DM. Ze noemen me oud daar. Te oud om dit te dragen. Wat denk ik wel niet? Doe maar normaal. Alles volgens de regels, altijd vriendelijk lachen en heb geen kritiek. Je kent me niet. Als ik veel make-up draag, dan is het ijdel, maar zonder is het hey. Ben je soms ziek? En ik weet waarom. Post ik een foto, krijg ik 100 berichtjes dat mijn bril te groot is voor mijn kleine gezicht. Soms zijn alle woorden even te veel. Ik wil alleen maar voelen dat je me ziet. Ze denken dat ik alles zomaar kan dragen. Maar je kent me niet. Zijn er erger dan een moord? Ja, ik gebruik mijn woord, ja, wel ik hoor. Het is voor jou akkoord, vind je me zo gestoord? Gooi het dan overboord, sta ik straks aan jouw hemelpoort. Is het nog jouw blik die me daar boort? Want spreek me zilver en zwijg me goud. Maar voor jou de bewoorden ben ik iets te oud. Als je verslaat om me niet meer te volgen, stuur me dan geen berichten over hoe en waarom. Als mijn gezichtje niet aanstaat, of je haat feminisme, adem in en weer uit en klap je laptop weer dicht. Soms zijn ze denken dat ik alles zomaar kan dragen. Maar je kent me niet. Zijn alleen maar woorden. Woorden, zo belangrijk is het niet. Zijn alleen maar woorden, zijn maar woorden. Ik druk control als we niet. Eerst dit wat je zeggen wil. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Benjamin Lee die bezocht sinds 2014 alle Chinees-Indische restaurants van Nederland. En daar maakte een speciale stickerboek over om zo aandacht te vragen voor deze bijzondere keuken. Ja, want die Chinees-Indische keuken is zoveel meer dan de voorkeur van Nederlands bekendste fan. Goedemiddag, mijn Chinese meer. Hallo, met Bouwen. Met Frans. Hallo. Ben jij Shirley? Ja. En Shirley, ik moet weer Chinees hebben. Ja. En even kijken, 1, 2, 3, 4, 5. Voor een man of 6? 6 personen. En dan moet ik ook gebakken bananen bij hebben? Ja. Mini-loempia's? Mini-loempia's? Ja. Voor maar 3 porties. 3 porties mini-loempia's? Ja. Mezelf wil ik... ik moet iets hebben wat niet vet is. Ja, waarom Frans Bauer alle Chinees-Indische stickers zou moeten verzamelen om de echte Chinees-Indische keuken te leren kennen, dat hoor je zo meteen. Nu eerst het NOS-journaal met Clemens Peters. NPO Radio 1. Een man van 27 uit Den Haag, die anderhalve week geleden werd ontvoerd, is ontsnapt aan zijn ontvoerders in België. Volgens de politie is de man in goede gezondheid. Al vrij snel na de ontvoering ontving de broer van de ontvoerde man een filmpje waarop te zien is dat hij zit vastgebonden op een stoel. En de broer ging daarop direct naar de politie. De ontvoering zou te maken hebben gehad met een grote hoeveelheid gestolen cocaïne. In Nederland worden steeds minder kinderen geboren. Gemiddeld krijgt een vrouw nu 1,49 kind, meldt het CBS. En dat is lager dan ooit. Steeds meer vrouwen krijgen helemaal geen kinderen. En volgens het onderzoeksbureau speelt de onzekerheid over de toekomst een grote rol bij de beslissing om kinderloos te blijven of later aan kinderen te beginnen. Via onder meer berichten op sociale media en pamfletten roept het Israëlische leger burgers op in het zuiden van de Gazastrook om Khan Yunis te verlaten. De burgers worden opgeroepen om naar Rafah aan de grens met Egypte of naar Al-Mawazi, een smalle strook aan de kust, te trekken. Afspraken over vaargedrag en communicatie zijn nodig om de veiligheid van het verkeer op de Waddenzee te verbeteren. En die aanbeveling doet de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar aanleiding van een ongeluk tussen een watertaxi en een veerboot vorig jaar. Daarbij kwamen toen 3 mannen en een jongen van 12 om het leven. ANWB Verkeersinformatie krijg je van Robert Vriesen. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag, Natasja. 1 file heb ik te melden op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmeren Noord de spoedreparatie. 5 kilometer file daar met een kwartier vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. Ik tast net als de rest van het land nog in het duister wat deze verkiezingsuitslag ons nou uiteindelijk gaat opleveren. Ik wacht het maar gewoon rustig af met die formatie. Al maak ik me wel een beetje zorgen over Pieter Omtzigt. Hij werd maandag gefotografeerd met een memo onder zijn arm, met erop de woorden ondergrens niet in PVV NSC BBBK. De rest van de notitie was niet te lezen, maar we gaan ervan uit dat haar kabinet stond. Want kampeervakantie of kalligrafiecursus zou bijzonder onwaarschijnlijk zijn geweest. Natuurlijk gaan we er allemaal vanuit dat dit een geintje was. Een verwijzing naar de functie elders memo waarmee Ollongren zich ooit liet fotograferen. Een parodie op de vorige formatie. Maar Omtzigt zelf blijft volhouden dat het gewoon stom toeval was dat die notitie zichtbaar onder zijn arm zat. En dan heb ik toch wel een paar vragen, waarvan de meest prangende: waarom moest hij dat opschrijven? Was hij bang dat hij zou vergeten met welke partijen hij ook alweer absoluut niet samen in het kabinet wilde? Er stond verder namelijk helemaal niets op dat blaadje. Dit was blijkbaar het enige principiële punt dat hij wilde maken. En zoals hij zelf na afloop al aan de Telegraaf verklaarde, er stond niks nieuws. Het was helemaal in lijn met de brief die hij eerder ook al aan Verkenner Plasterk had gestuurd. Kortom, hij nam een notitie mee van een principieel standpunt naar een gesprek met iemand die hij dat standpunt al in een officiële brief had gestuurd. De vraag waar hopelijk snel een dokter zich over kan buigen: heeft Pieter Omtzigt het geheugen van een minister-president? Dat zou natuurlijk een zorgelijke zaak zijn. Verder gebeurt er eigenlijk helemaal niks opvallends in de formatie. Het gaat gewoon naar goed Hollands gebruik nog maanden en maanden duren. Het is pas 2 weken geleden dat we naar de stembus gingen. Inmiddels zijn we al toe aan de tweede Verkenner en loopt de boel geheel volgens verwachting eerst even vast. Het leek zo'n simpel optelsommetje, een rechtskabinet. In sommige kringen zelfs omschreven als centrumrechts. Waar ik toch even bezwaar tegen wil maken, want daar heb je dan toch minimaal 1 partij voor nodig die uit het midden komt, en die zit er volgens mij niet tussen. De PVV is radicaal rechts, de VVD is de afgelopen jaren zo hard bezig geweest de PVV na te doen dat de mensen deze keer het verschil niet meer zagen en dachten, dan kunnen we net zo goed op het origineel stemmen. Bij de BBB vinden D66 al extreem links. En Pieter Omtzigt, nou ja, ik krijg het gevoel dat hij eigenlijk het liefst met helemaal niemand zou samenwerken, anders had hij dat wel op zijn blaadje geschreven. Prima als ze het samen gaan proberen, maar om het perspectief even duidelijk te houden: als dit centrum rechts is, dan is Den Helder een stad in het midden van ons land. Op de een of andere manier betwijfel ik niet dat ze tot een vorm van samenwerking gaan komen. Want hoeveel aarzeling en wantrouwen er onderling ook is, er is ook iets dat ze bindt. Ze zouden nog altijd liever 3 maanden met elkaar in een escape room op de bodem van de Noordzee gaan zitten om check te draaien voor Johan Remkes, dan dat ze 1 kopje koffie met Frans Timmermans zouden gaan drinken. Mocht dit tot een kabinet leiden, dan zou je je dus kunnen zeggen dat Frans Timmermans alsnog aan de wieg van die samenwerking heeft gestaan. Dat is nog eens verbindend leiderschap. De enige vraag is hoe het eruit gaat zien. Een meerderheidskabinet lijkt heel lastig, want dat wil de VVD niet, tot ieders verbazing. Dat hadden ze voor de verkiezingen al gezegd, niet in een kabinet als Wilders de grootste is. En de dag na de verkiezingen zeiden ze dat weer. Wij gaan niet in dit kabinet. Heel Den Haag was chagrijnig en logisch, want als de VVD zich nou ineens ook al aan verkiezingsbeloftes gaat houden, dan kun je helemaal nergens meer op vertrouwen in dit land. Het zal dus een minderheidskabinet moeten worden. Maar ja, dan is daar die notitie van Pieter Omtzigt en zijn duidelijke ondergrens. Niet in een PVV-NEC-BBBK, puntje, puntje. En dat is dus waarschijnlijk kasteelvergadering, Kafka-formatie, kaaskoppencoalitie of kabinet. Er zit dus eigenlijk nog maar één ding op. Ze moeten een heel nieuwe regeringsvorm bedenken. Past ook wel bij de breuk met het verleden die ze willen maken. Misschien moet Wilders het maar gewoon in zijn eentje gaan doen, met gedoogsteun van de drie anderen. Als ik nu zou moeten gokken, zou dat mijn inzet zijn. Het wordt een minderheidskabinet. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Een videoclip maken voor een van de grootste artiesten ter wereld. Voor velen is dit een droom, maar voor René Schuurmans uit Den Bosch werd het werkelijkheid. René, er werd uit duizenden inzendingen gekozen om een videoclip te maken voor dit nummer van Ed Sheeran. Oh, it took a while to read the signs. She used to be a friend of mine. Leading forward but fell behind. Loneliness redefined. Blue, zo heet het nummer van Ed Sheeran, waar sinds vorige week René's animatievideo bij te zien is. Ja, en die videoclip is inmiddels al meer dan 186.000 keer bekeken. René Schuurmans, welkom. Hi. Hallo. Ja, dit moet toch gewoon een droom zijn die werkelijkheid wordt als fan van Ed Sheeran. Wat dacht je toen je dit hoorde? Ja, echt bizar. Ja, want duizenden inzendingen, dat is best wel veel. Had je enig idee van, nou, ik ga wel kans maken? Nee, ik dacht, ik geef mezelf op en ik zie wel. Ja, nou, laten we even naar die oproep van Ed Sheeran luisteren, hoe dat klonk. I want to get creative with the fans. So basically, if you know anyone that makes music videos, please comment and tag them below. You don't have to be a professional music video person. You can just be a creative, whatever. Please tag your friend in the comment below. We're going to choose 14 people from 14 countries to make 14 videos. I can't wait to see them. 14 personen uit 14 landen om 14 videoclips te gaan maken voor Ed Sheeran. En uit die duizenden inzendingen ben jij het dus geworden. Hoe gaat zoiets? Wat stuur je dan in? Nou, ik zag op... om zeg maar online op zijn Instagram dus die call out. En toen heb ik mijn portfolio ingestuurd via een soort call out sheet waarin je allemaal moest uitleggen wie ben je en waar kom je vandaan en welke muzieknummer zou je graag een video bij willen maken. En toen heb ik dat allemaal ingestuurd en toen hoorde ik ongeveer begin oktober, midden oktober in één keer van hi, we willen je uitnodigen op oriënterend gesprek namens het platenlabel van Ed. Wil je het misschien gaan maken? En toen heb ik een storyboard ingestuurd uiteindelijk. Wacht, stop. Voordat je naar de storyboard gaat. Ik kan me voorstellen dat jij gewoon op de tafel stond midden in de woonkamer. Als je dat binnenkrijgt, wat gebeurt er dan thuis bij jou? Nou ja, niet midden in de woonkamer. Maar ik heb zeg maar een atelier waarin ik gewoon schilder. En ik was gewoon wat aan het schilderen. En toen zag ik in één keer een mailtje binnenkomen. Ja. En toen, natuurlijk was ik wel echt meteen zo van... wat is er gaande? Ja, is dit echt? Is dit echt? Inderdaad. Ja. En dan ga je aan de slag. Storyboard, zeg je dan. Wat houdt het in? Wat ga je dan doen? Nou, eigenlijk gewoon even wat ik als video voor me zie... in kleine tekeningen even als schetsen uitschetsen. En dan om te sturen naar de UK, dat ze het konden goedkeuren of niet. Dus dat was ook heel spannend. Ja, dat lijkt me doodeng, want het moet natuurlijk eerst goedgekeurd worden. Even voordat we naar verder zo'n storyboard induiken en hoe je allemaal te werk bent gegaan. Wat voor werk maak je eigenlijk? Want je bent net afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunsten. Ja, klopt. Ik maak eigenlijk van alles. Ik ben een beetje interdisciplinair kunstenaar, zoals je dat noemt. Dat je eigenlijk van alles doet. Dus film, fotografie, schilderen, tekenen, muziek ook. Dus eigenlijk van alles wat. Ja, en hoe herken ik nou een echt werk van René? Door mijn logo. Echt René Schuurmans. Ja, los van je logo. Hoe herken ik dat? Wat is nou typisch voor jouw werk? Ja, een beetje fantasie erin, I guess. Ja? Ik vind het heel leuk om een beetje fantasie dingen te maken. Of wat surrealistisch soms. En soms juist weer echt veel getekend. Heel veel detail vaak. Ja. Ja. Nou goed, dat is dus hoe we jouw werk kunnen herkennen. Ik denk dat we het nog meer gaan herkennen. Want ja, je hebt toch een videoclip gemaakt bij een nummer van Ed Sheeran, wat op dit moment meer dan 186.000 keer is bekeken. Kun je, want mensen hebben er misschien geen beeld bij. Kun je eens beschrijven, hoe ziet die videoclip eruit? Nou, het is dus bij het nummer Blue. En dat ging voor mij een beetje over een soort vriendschapsbreuk. Dus ik heb eigenlijk vooral twee mensen afgebeeld in een frame-by-frame animatie, zoals je dat noemt. En dat zijn dus eigenlijk allemaal losse tekeningen die ik achter elkaar heb gezet, zodat het een bewegend beeldvideo wordt. Jeetje, maar hoe lang ben je hiermee bezig geweest dan? Ja, wel iets van 200 uur, misschien meer. 200 uur. En dat betekende gewoon non-stop hier aan, dag en nacht gewoon werken? Ja. Wauw. En als je zegt frame by frame, want wat voor gevoel wilde je eigenlijk overbrengen? Ja, ik denk dat iedereen wel een beetje zich kan herkennen in een soort vriendschapsbreuk. En dat gevoel van dat je als persoon eigenlijk een beetje een soort blauw gevoel hebt, letterlijk wat hij ook zingt in het nummer Blue. Mm. Dat je daarmee achtergelaten wordt door een andere persoon, eigenlijk als je niet meer met elkaar praat. Ja, een soort liefdesverdriet bedoel je? Ja, misschien ook wel in die zin dat het liefdesverdriet ook wel kan uitbeelden. Ja. Had je het nummer gehoord voordat je dit ging maken ook? Ja, ik had het wel gehoord. En ik had er eigenlijk al meteen wel een soort visueel beeld bij. Oh ja? Gaat dat zo snel bij jou in je hoofd als je iets hoort dat je dan meteen al een beeld erbij hebt? Nou, ik ben wel een beetje een visueel denker, dus ik denk het wel, ja. Oh ja, als je nu, is dit trouwens voor het eerst dat je op de radio te horen bent? Ik was vorige week even bij Q-Music te horen bij Domien. En nu dus de tweede keer. Ja, ik ben ook volgens mij Omroep Brabant Radio. Er zijn heel veel verschillende interviews geweest. Er kwamen in één keer persaanvragen van alle kanten. Dus het was wel een beetje hectisch. Maar dit is toch een gekke gewaarwording eigenlijk. Dat je in één keer zo door al Jan en allemaal wordt gebeld. Van wil je interview, wil je meer hierover weten? Als jij zo visueel ingesteld bent, hè, wat voor beeld zou je hierbij schetsen? Bij deze, rollercoaster, of rollercoaster in het algemeen. Waar jij nu in terecht bent gekomen. Ja, lastig om dat dan te beschrijven, zeg maar. Ik denk dat ik het eerder zou tekenen, inderdaad. Ja. En hoe zou het eruit zien? Ja, verschillende studio's, verschillende mensen, I guess. Met heel veel indringende vragen dus. Hou je trouwens de cijfers bij van hoe vaak het is bekeken? Want ik heb het vanochtend nog even bekeken. Het is meer dan 186.000. Maar hou je dat bij? Zit je nou de hele tijd op YouTube te klikken? Nou, niet echt. Nee? Mama wel. Ja? Echt? Wat doet ze dan? Gaat ze dan elke minuut eventjes kijken? Nee, niet elke minuut. Maar ze vindt het wel leuk om even te kijken af en toe. Ben je benieuwd? Zullen we even een blik wagen? Of is goed. Ja? Het is 188.000. Meer dan 188.000. Ja, dat is een beetje bizar, of niet? Het is bizar. Ze is vanochtend gewoon 2000 keer meer. Ja, en dan te beseffen dat zeg maar dus dit sinds vorige week online staat. Ja, een beetje raar. Ja, lijkt me ook. Hey, maar dit heb je natuurlijk. Dit ga je op je cv zetten. Dit gaat je wat opleveren, of niet? Wat hoop je? Nou, ik wil misschien nog iets van een master animatie gaan studeren. Dus dit is wel lekker op mijn portfolio. Als ik aanmeld daarvoor, dan kunnen ze zien dat ik dit heb gemaakt. Maar verder, ja, het lijkt me gewoon heel leuk om meer van dit soort video's te maken. I guess voor andere artiesten of voor mezelf uiteindelijk. Ik heb geen idee. Dan ga ik je een beetje weer zo'n... ik heb het vanochtend over geld gehad natuurlijk. Met Sander Heijnen en onze spaarcentjes. Heb je hier een beetje voor betaald gekregen wel? Nou, ik ben er wel voor gecompenseerd, ja. Ja? Oké, dus je hebt niet voor niks gedaan puur omdat je fan bent en Ed Sheeran hebt een gave videoclip voor Nop. Nou, ik had het sowieso ook gedaan als ik niks betaald kreeg, hoor. Ja? Zelfs als Ed Sheeran het alleen had gezien en de rest van de wereld niet, dan had ik het alsnog gedaan. Echt? Omdat je zo'n groot fan bent? Ik ben wel echt groot fan van Ed Sheeran. Al, denk de helft van mijn leven. Prachtig, daar heeft hij dan onwijs veel geluk mee. En het staat dus op je cv, daar kan niemand meer omheen. Dit smaakt dus naar meer. Wist je trouwens, ja, dat kan niet anders. Ed Sheeran treedt binnenkort op. Pinkpop hoorde ik. Heb je elkaar? Nee, kaartje verkoop moet nog van start gaan. Ja, de kaartjes kopen volgens mij, wanneer is dat? 9e of zo? Ja, zoiets. Ik hou dat niet in de gaten. Maar jij wel, als fan, neem ik aan. Je gaat kaartjes kopen of niet? Ik moet even kijken of het lukt, want het is altijd volgens mij een bloedbad. Het is meteen uitverkocht. Ja, nou, waarom ik het ook vraag is, hij staat er dan. Ja, misschien zien we dan wel jouw videoclip op die enorm grote schermen. Nou, dat denk ik niet. Waarom niet? Ik heb geen idee. Wie dit regelt, ik heb echt geen idee. Maakt me niet uit. Als het komt, leuk, maar ik vind dat ook een beetje eng, hoor. Ja, waarom zou je dat eng vinden? zo groot, op zo'n groot scherm. Ja, meer kijkers. Meer. Nee, het is inderdaad super spannend als je werk daar in één keer naast je grote idool te zien is op zo'n groot podium. Maar het is te gek. 188.000 views inmiddels. René Schuurmans, dank je wel. En heel veel succes met je carrière. Hier het hele nummer. En voor wie dus online meekijkt met deze uitzending, dan kun je dus ook de clip van René erbij bewonderen. Ed Sheeran met Blue. Oh, it took a while to read the signs. But she used to be a friend of mine. Leading forward but fell behind. Loneliness redefined. Over and a little above I hope for. Happiness is all you know. I can't help but holding on, on. Silence is never golden. Quietly stuck in the moment, I'm not over you. I'll be forever lonely. Silence. Take it back and change the night. Yeah, we used to set the dream alight till the day it sunk and slowly died. Over and over above, I hope for happiness is all you know. But I can't ever hold it. Sharon met Blue. De Nieuws BV. De kans is groot dat jij wel eens een Babi Panggang of Fuyong Hai hebt besteld bij de Chinees. Maar heb je ook wel eens een onbekender gerecht lager op de menukaart uitgeprobeerd? Kunstenaar Benjamin Lee wel. Hij bezocht de afgelopen 10 jaar bijna alle Chinese Indische restaurants van Nederland en fotografeerde alle gerechten die hij daar at. Allemaal voor zijn kunstproject, het Chinees-Indisch stickeralbum. En hij zit hier bij mij aan tafel. Benjamin Lee, welkom. Dankjewel. Zo, dat is nogal wat om alle Chinees-Indische restaurants te bezoeken hier in Nederland. Hoe lang ben je er uiteindelijk mee bezig geweest? Bijna 10 jaar. En het zijn er ongeveer 1300 geweest. Ik moet er nog ongeveer 50. En dan zit het er wel op, denk ik. Ja, ik moet. Dit wilde je zelf, toch? Het is inderdaad iets wat ik zelf wil. Ja. En ook heel erg graag doe. Het is een prachtige reis. En dus dat. Waar komt die fascinatie bij jou vandaan? Meerdere kanten natuurlijk. Kijk, ik ben van Chinees komaf. Mijn ouders hebben een restaurant gehad. Dus het is voor mij ook een soort iets wat ik meegekregen heb vanuit de opvoeding deels. Ja. Dat fascineert me. De geschiedenis. Wat ik er kan vinden. Maar ook bijvoorbeeld de opmerking van Gordon die plaats heeft gevonden. De nummer 39 met rijst. Die heel erg van invloed is geweest op dit project eigenlijk. Die opmerking binnen de context van die talentenshow toen. Laten we even luisteren. Ja. I'm going to sing an opera aria. Oh? Of Verdi's opera. Oh, wow. Which number are you singing? Number 39 with rice? Nou, Gordon's opmerking in Holland Got Talent 2013, 2013 alweer, ja, inderdaad. Wat dacht je dan toen je dit hoorde? Nou, ik dacht heel erg veel. En de eerste gedachte die ik had van het lijkt een onschuldige grap, maar dat is het eigenlijk niet. Het lijkt op een hele pijnlijke manier een stereotype beeld zien van de Chinezen in Nederland. Mm. En het was niet alleen die opmerking die mij triggerde, maar eigenlijk dat hele incident. Er werden nog meerdere opmerkingen gemaakt over het uiterlijk van die Chinese deelnemer. En ik ook als Chinees, ja, ik vind dat eigenlijk niet kunnen, zeg maar. Hè. Dat is een foute opmerking geweest. Tegelijkertijd, als je die opmerking uit die context haalt van die talentenshow, loslaat van Gordon, mm-hmm, en je artistiek of taalkundig kijkt naar die zin nummer 39 met rijst, dan is het een interessante zin. Waarom? Nou, omdat je kan afvragen, wat is een nummer 39? Dat vroeg ik mij dus af. Van, hoe ziet een nummer 39 eruit? Wat gaat er gebeuren als ik naar een restaurant ga en het bestel en fotografeer, zeg maar? Ja. Zijn het allemaal dezelfde gerechten? Zitten daar verschillen tussen? Dus dat is ook een deel van die fascinatie wat mij tot die reis heeft geleid, eigenlijk. Ja. En wat ben je op nummer 39 tegengekomen? Je ziet, moet ik eigenlijk twee dingen zeggen. In het begin fotografeerde ik dus die nummer 39. Ja. En dan kwam ik er eigenlijk achter van, ja, dat is eigenlijk heel erg logisch. Het is een beetje een menukaart opbouwen. Dan zie je eigenlijk dezelfde soort gerechten. Vaak waren dat nasi of bami gerechten. Die zitten vooraan in die menukaart eigenlijk. Dus er zit een logica achter. Er zit een systeem in, ja, een logica in. Maar omdat het bij mij ook een beetje ging knagen van, ik ben dan die nummer 39 aan het fotograferen, ben ik dat eigenlijk Gordon niet een podium aan te geven? Hou ik het niet in stand? En toen dacht ik bij mezelf van, nee, wacht even. Ik wil eigenlijk, ik vind het een opmerking die niet kan. Mm-hmm. Die stereotypeert of stigmatiseert. Ja. En hoe kom ik daar zelf los van? En toen ben ik afgestapt van het fotograferen van die 39. En toen ben ik eigenlijk gekeken naar die minuutkaart. Wat is een uniek gerecht op die menukaart, of wat heb ik niet eerder gegeten? Ja. Dus de eerste paar jaar inderdaad nummer 39 fotograferen. Daarna ben ik dat anders gaan aanpakken. Ja, dus nog meer nummers gaan fotograferen. Nog meer nummers, en ook alles proberen, neem ik aan, toch? Nou ja, of kende je alle gerechten al? Nee, zeker niet. Er kwamen zeker wel wat verrassingen tussen. Ja? En die ik ook niet per se zo associeer met de Chinese keuken. Zoals ik die ken. Zoals? Kippenlevertjes bijvoorbeeld. Ik denk dat een heel erg klassiek Europees gerecht eigenlijk is, kippenlevertjes. Ja, ik ken dat ook al van Suriname. Wij Curaçao doen dat ook. Vinden we ook erg lekker. Ja, kippenlevertjes, dat hoort helemaal niet bij de Chinese keuken. Nee, en ik denk dat dat eigenlijk een soort gebaar is naar de Nederlanders. Van Nederlanders houden van, denk ik, kippenlevertjes dan. Daarom dat zal dan waarschijnlijk, ja. Ja. Ja. Ja. Ik ben wel eens bij een Chinees restaurant op Curaçao geweest. Oh, en wow. Daar, ik zou je echt dat aanraden. Maar daar serveren ze ook veel orgaanvlees. En dat is dan weer populair op Curaçao. Weet je wel, varkensstaart, dat soort dingen. Nou ja, ik denk dat ook het Chinees-Indisch restaurant is een samengestelde keuze. Het zit natuurlijk al in die naam, Chinees en Indisch. Precies. En het is een keuken die zich aangepast heeft aan de smaakvoorkeuren van de Nederlander. Ja. Heel veel saus bijvoorbeeld. Het is iets wat ik niet van huis uit zelf eet, zeg maar, heel veel saus. Je zegt van huis uit, hè, maar je zei ook in het begin van ons gesprek van je had zelf ook, jouw ouders hebben zelf een restaurant gehad. Hoe was het eigenlijk voor jou als kind om daarin op te groeien? Dat is een hele goede vraag. Kijk, mijn ouders hebben een hele moeilijke keuze moeten maken. Toen ik geboren werd, toen konden ze me eigenlijk niet voor me zorgen. En toen hebben ze de keuze gemaakt om mij de opvoeding over te laten aan een Nederlandse pleegmoeder. Dus de eerste 12 jaar van mijn leven, van baby tot 12, mm-hmm, ben ik opgevoed bij die Nederlandse pleegmoeder. Dat betekent dus ook dat ik niet heel goed de Chinese taal spreek en ook heel weinig eigenlijk de Chinese cultuur heb meegekregen en ook heel weinig de restaurants heb meegemaakt. Oh. Dus ik was er af en toe wel, maar niet heel erg vaak. Uh-huh. Dus die leegte van het ontbreken van de verbinding met je taal en cultuur, die zoek ik op binnen de kunst, binnen het project, door het bezoeken van die restaurants. En heb je dan ook gesprekken met de restauranteigenaren hierover? Ik probeer heel erg discreet de restaurants te bezoeken. Ik kondig het nooit aan. Undercover. Ik wil niet een heel circus opbouwen. Hè. Mm. Het gaat niet om mij uiteindelijk. Mm. Maar waar er ruimte is, waar er interesse is en waar de verbinding is. Ze zien natuurlijk aan mij ook, je bent van Chinees, kom of in ieder geval Aziatisch. Ja. En dan vragen ze er ook naar. En dan, als dat gebeurt, dan vindt er een gesprek plaats. En dan komen we ook nader tot elkaar. Ja. Ja. En nader tot elkaar, maar ook nader tot jezelf? Absoluut, ja. Want vaak als ik dan binnenkom en ik zie een vrouw of een man van de leeftijd van mijn ouders, dan denk ik van, dat zou mijn moeder kunnen zijn. Of het hakgeluid vanuit de keuken. Dat is mijn vader die aan het snijden is. Of als ik iemand van mijn leeftijd zie, dan zou ik kunnen zeggen, dat is mijn neef of nicht. Of misschien ben ik dat zelf. Daar denk ik ook over. Hoe zou dat eigenlijk zijn geweest als ik wel was opgevoed bij mijn ouders? Ja. Ik hoor ook wel een beetje een gemis dus in jouw verhaal. Absoluut. Is dat zo? Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Ja. Denk je dat je hiermee dat gemis kan een deels kan opvullen met het stickeralbum wat je aan het maken bent? Voor mijn gevoel wel, ja. Ja. Ja. Het is wel bijzonder, want dan beschrijf je dus eigenlijk al deze gerechten die je tegenkomt. Lijkt me ook een intensieve reis die je zowel met je eigen identiteit als met de keuken maakt. Ben je nou nog veel verrassingen tegengekomen, los van de kippenlevertjes? Ik ben natuurlijk heel erg veel achter de geschiedenis van die Chinees-Indische restaurants achtergekomen. Hoe zijn ze eigenlijk ontstaan? Wat zat er eigenlijk voor? Hè? Ik ben er bijvoorbeeld achtergekomen dat de eerste Chinezen in Nederland eigenlijk helemaal geen restauranthouders waren, maar eigenlijk in de havens werkten als stoker en als kolentram op de schepen. Nou ja, dat is een geschiedenis die ik zelf niet ken. Hè? Mijn ouders zijn in Nederland gekomen in de jaren 70. Nou, de eerste Chinezen die kwamen in het begin 20e eeuw. Mm-hmm. Er zit een heel groot gat daartussen. Dus ik heb daar heel veel geleerd over die geschiedenis en ook over die verbinding met die Indische gerechten. Is dit ook terug te lezen in het stickeralbum wat je maakt? Absoluut. Ja? Er zit een essay bij, waar ik zelf schrijf. Niet alleen over de geschiedenis van die restaurants, maar ook over mijn familiegeschiedenis en ook over mijn reis. En ik haak natuurlijk in op Gordon en op allerlei andere dingen die ons als Chinezen soms wel eens toegeworpen worden. Juist. Ik vind het prachtig wat je beschrijft. En tegelijkertijd, iedereen heeft wel een gevoel bij een Chinees-Indisch restaurant. Maar dan tegelijkertijd heb je ook het nieuws dat steeds meer Chinees-Indisch restaurants hun deuren sluiten. Hè? Maak jij je daar ook zorgen over? Of denk je, dit hoort er ook een beetje bij? Goeie vraag. Het is maar van welke kant je het bekijkt. Kijk, als een restaurant sluit. Een restaurant heeft vaak een soort sociale functie in een dorp of in een stad, zeg maar. De mensen gaan erheen, maken een praatje, krijgen hun eten. Ja. Nou, als dan een restaurant sluit, voor die mensen is dat vervelend. Want moeten ze een ander restaurant zoeken, bijvoorbeeld. Maar als je het bekijkt vanuit de restauranthouder, en die gaat met pensioen, en die doet dat dan ook, dan is het eigenlijk niet zo erg. Nee. Kijk, mijn ouders hadden geen keuzevrijheid. Zij moesten in het restaurant werken. Dat komt omdat ze de Nederlandse taal niet kenden, de Nederlandse infrastructuur niet kenden, geen opleidingen hadden. Dus zij hadden geen keuze. Uh-huh. De nieuwe generaties, of de generatie daarna, Mijn generatie, die hebben opleidingen. Die kennen die spreken heel goed Nederlands. Die weten precies waar ze moeten zijn. Dus wij hebben een keuzevrijheid om te kiezen wel of niet in het restaurant te werken. Juist. Dus als het restaurant sluit omdat mensen met pensioen gaan en er is geen opvolger, dan is dat oké. Okay. Ja. Bestaat het restaurant van jouw ouders dan nog? Nee. Jij bent kunstenaar geworden. Ja, ik heb een andere keuze gemaakt. Je hebt een andere keuze gemaakt, zo gaat dat inderdaad. Nu hebben we dat stickeralbum van jou, althans we hebben het nog niet. Het is in de maak. Ja. Hoe werkt dat? Het stickeralbum bestaat ten eerste uit archiefmateriaal van mijn familie. Dus je ziet echt hele oude foto's van onze restaurant. Ja. Daaroverheen kunnen de stickers geplakt worden van de Chinese gerechten die ik altijd gefotografeerd heb. En daarnaast heb ik dus dat essay geschreven. Hoe het werkt. Het boek komt er, daar komen een aantal stickers bij. En daarnaast maak ik een website waar je dubbele stickers met andere verzamelaars kan ruilen. Dus eigenlijk maak ik een soort marktplaats voor mijn eigen sticker. Aha, dus als ik wil ze eigenlijk allemaal verzamelen. Maar betekent dat ook dat ik de stickers pas erin kan plakken als ik het gerecht heb gegeten of iets dergelijks? Of hoe werkt dat? Nee. Ja, zo ben ik dan weer. Nee, de stickers komen. Ik heb lijstjes nodig. Ja, dat zou heel erg leuk zijn, maar daar is mijn oplage iets te klein voor. Oh, okay. Er zijn gewoon zakjes met stickers die je zou kunnen aanschaffen. En daar vind je dan de stickers in. En die plak je dan volgens in het boek. Aha, en een beperkte oplage dus. Dus dat betekent dat mensen ook wel, denk ik, een beetje hebberig gaan worden hierom. Dat zou kunnen. Zou wel fijn zijn, of niet? Ja. Ergens. Heb je al genoeg geld om dit allemaal bij elkaar te... Nou, op dit moment doe ik een crowdfunding actie op Voor de Kunst. Dat is een kunstplatform waar dat plaatsvindt. Ik zit nu op 16.000 van de 20.000 ongeveer. Ja. Dus, En zodra je dat bedrag binnen hebt, dan komt dat album uit. Ja, maart 2024. Maart 2024. Ja. Dan kunnen we dus dat stickeralbum. En ga je die ergens nog speciaal uitreiken? Of moeten wij gewoon naar je website gaan? Dan komt er nog een speciale actie aan vast. Ja, ik zie jou dat toch wel ergens doen op een of andere manier. Ja, misschien restaurant. Komt er een heel speciaal diner bij, bij de lancering. Dat zou eerlijk zijn. Dat zou te gek zijn. Goed idee. Nou, heel veel succes, kunstenaar Benjamin Lee. Met dus dit Chinees-Indisch stickeralbum. Moet ik het zo noemen? Chinees-Indisch restaurant sticker. Chinees-Indisch restaurant stickeralbum. En wil jij nou iets doneren? Nou, dan kun je eventjes kijken op Chinees-Indisch stickeralbum. Daar is een speciale website voor. Van Voor de Kunst. En daar kun je ook doneren. 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Bescheiden is niet te hoge verwachting hebben van zichzelf. Bescheidenheid lijkt een goede eigenschap, maar wordt die wel altijd gewaardeerd? Vanaf de jaren 80-90 willen de meeste organisaties een sociaal, spontaan type werknemer. Zouden we het juist meer moeten omarmen? Wat jammer toch dat de mensen dat niet meer op kunnen brengen, want het vergt geduld, eenvoud, wat je ondervindt dat het een zeer moeilijke deugd is. Deze week in Docs, in alle bescheidenheid. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Ster. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Zijn zalen zijn uitverkocht, maar dat was jarenlang niet zo. Toen zaten er iets van 26 mensen. Het ging niet, het kwam niet los. Hoe hield hij het toch vol en waar staat hij nu? Zanger en cabaretier Richard Groenendijk in volle zalen. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, de nieuwe Kamerleden nemen vandaag voor het eerst plaats op hun blauwe stoel in Den Haag. Maar wie van hen maken straks echt de dienst uit? Dat blijft de grote vraag in Den Haag. Ik stel hem straks aan onze politiek duo Kay en Van Joden. Maar nu eerst het NOS-journaal met het prijsplafond voor energie stopt op 1 januari. Ja, wat betekent dat precies? Je hoort het allemaal in het NOS-journaal met Clemens Peters. Ja, het advies is, neem een vast contract als je de komende tijd zekerheid wil over de hoogte van je gas- en stroomtarieven. Dat adviseert de autoriteit Consument en Markt. Op 1 januari komt er een einde aan het prijsplafond. Dat was ingesteld vanwege de hoge energieprijzen na de Russische inval in Oekraïne. En volgens de ACM zijn vaste contracten goedkoper dan variabele contracten. Nou, de leveranciers hebben bij ons net de prijzen voor december ingeleverd. En daar zie je dat de vaste contracten, meerjarige vaste contracten, met 5% dalen ten opzichte van vorige maand. En dat de variabele contracten ongeveer gelijk blijven. Vast is op het ogenblik dus goedkoper dan variabel. En voor mensen die zekerheid belangrijk vinden, met het prijsplafond valt de bescherming weg. Ja. Hoe kan het dat vast goedkoper is dan variabel? Dat is eigenlijk een vertaling van wat we ook zien op de groothandelsmarkt, waar de lange termijn prijzen lager liggen dan de korte termijn. En wat ook nog meespeelt, per 1 juni zijn de opzegvergoedingen gewijzigd. Wat leidt tot minder risico's bij leveranciers voor het aanbieden van vaste contracten. En daarom zie je dus ook dat vaste contracten goedkoper worden. Bij een vast contract betaal je een bepaalde periode hetzelfde tarief. Een variabel contract kan het energiebedrijf de tarieven aanpassen. En meestal gebeurt dat 2 keer per jaar. Rond deze tijd begint de installatie van de nieuwe Tweede Kamer. Meer dan de helft van de Kamerleden is nieuw, mede door de winst van de PVV en de komst van de nieuwe partij NSC. De installatie begint met de beëdiging van de nieuwe tijdelijke voorzitter van de Kamer. Dat is Rolien Kamminga van de VVD. Zij volgt Vera Bergkamp op, die gisteren afscheid nam. Kamminga is voorzitter tot de nieuwe Tweede Kamer een definitieve opvolger voor Bergkamp heeft gekozen. En Danielle Hirsch van PvdA GroenLinks is de enige die het lukte om met voorkeursstemmen de Kamer in te komen. In het Oog op Morgen vertelde ze gisteravond hoe het haar lukte om ruim 25.000 voorkeursstemmen binnen te slepen. Ik stond niet op een vreselijk onverkiesbare plek. Ik stond op de 27ste plek. Ja. En de campagne Stem op een vrouw, die geeft aan stemmen op een vrouw die net niet in de Kamer dan volgens de peilingen komt. Ja. Dus dat is een deel van de verklaring. En een ander deel van de verklaring is dat ik al 30 jaar lang werk in Nederland en een behoorlijk netwerk heb. En mensen in mijn netwerk heb gevraagd om me te helpen om stemmen te krijgen. Ja. En dat heeft ook gewerkt. De 150 kamerzetels zijn verdeeld over 88 mannen, 61 vrouwen en 1 non-binair persoon. Een man van 27 uit Den Haag die anderhalve week geleden werd ontvoerd, is vanochtend ontsnapt aan zijn ontvoerders in België. Volgens de politie is de man in goede gezondheid. Verder zijn er geen details bekendgemaakt en er is ook nog niemand aangehouden. Al vrij snel na de ontvoering ontving de broer van de ontvoerde man een filmpje waarop te zien is dat hij vastgebonden zit op een stoel. De broer ging daarop direct naar de politie. De ontvoering zou te maken hebben met een grote hoeveelheid gestolen cocaïne. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de dood van een 33-jarige vrouw uit Amsterdam. Haar lichaam werd een week geleden uit het water van het IJ gehaald. Ze was hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De verdachte is een man van 36 uit Zwanenburg, een dorp vlakbij Amsterdam. Via onder meer berichten op sociale media en pamfletten roept het Israëlische leger burgers in het zuiden van de Gazastrook opnieuw op om Khan Yunis te verlaten. De burgers worden opgeroepen om naar Rafah aan de grens met Egypte te gaan of naar Al-Mawazi, een smalle strook aan de kust. Om de veiligheid van het verkeer op de Waddenzee te verbeteren zijn afspraken nodig over vaargedrag en communicatie. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het ongeluk tussen een watertaxi en een veerboot vorig jaar oktober. Daarbij kwamen 3 mannen en een 12-jarige jongen om het leven. Beide schippers worden vervolgd omdat ze zich niet aan de vaarregels hielden. Het NOS-journaal. VVD-leider Jesselgus zei na een gesprek met NSC-leider Omtzigt vanochtend en de Verkenner dat we een heel eind kunnen komen bij de gesprekken over een nieuw kabinet. En met we bedoelt ze PVV, NSC, VVD en BBB. Ze zegt dat ze op heel veel onderwerpen dezelfde zorgen heeft als Omtzigt over de PVV. Zo zegt ze dat er niet aan de rechtsstaat gerommeld mag worden. Omtzigt sprak van een superprettig gesprek, maar hij wilde niet kwijt wat er inhoudelijk met de VVD is besproken. Later vanmiddag zit Omtzigt opnieuw aan tafel bij de Verkenner en dan met Geert Wilders. Het is vandaag in Brussel een spannende dag voor Europese regels omtrent kunstmatige intelligentie. Al maanden wordt daarover onderhandeld door het Europees Parlement en de lidstaten. En de kans neemt toe dat AI-tools zoals ChatGPT ontsnappen aan strengere regels. Hier in de studio NOS-techredacteur Nando Kastelein. Nando, wat staat er op het spel? Ja, in feite de mate van vrijblijvendheid voor techbedrijven zoals de maker van ChatGPT OpenAI. Tot een paar weken geleden was er een plan vanuit zowel het Europees Parlement als de lidstaten dat dit soort techbedrijven gehouden worden aan strenge regels. Bijvoorbeeld over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal bij het trainen van hun tools. Maar een paar weken geleden kwamen 3 grote lidstaten, te weten Frankrijk, Duitsland en Italië, opeens met een nieuwe positie. En zeiden zij dat bedrijven zelf regels konden opstellen om zo ook meer innovatie te bevorderen. Waardoor opeens er een heel groot verschil ontstond tussen wat lidstaten wilden en wat het parlement wil. Nou ja, vandaag gaan ze weer met elkaar aan de tafel. Om 3 uur begint dat zometeen. En dan hopen het Europees Parlement, de lidstaten onder leiding van de Europese Commissie alsnog uit te komen. Maar de verschillen zijn nog best wel groot. En waarom zijn die 3 landen nou gedraaid? Ja, er wordt toegeschreven aan een flinke lobby die heeft plaatsgevonden de afgelopen tijd. Kijk, we weten dat grote techgiganten uit Amerika flink lobbyen in Europa. Dat doen ze al jarenlang. Maar nu gaat het ook om 2 bedrijven uit Europa. Een Frans bedrijf, Mistral, en een Duits bedrijf, Aleph Alpha, dat allebei werkt met AI. En zij hebben flink van zich laten horen, ook via hun eigen regeringen in Frankrijk en in Duitsland. Mistral heeft erbij ook openbaar gewaarschuwd dat die AI echt in een slecht geval het bedrijf kapot kan maken. Ze zijn heel erg bang voor extra administratieve lasten voor een relatief klein bedrijf. Oké, en is dat ook zo? Ja, dat is de grote vraag. Hè? Ze willen wel kleine bedrijven andere regels opleggen dan grote bedrijven. En het Europese Parlement zegt, ja, deze regels zijn nodig om ervoor te zorgen dat we goed controle houden op iets dat natuurlijk al in onze maatschappij verweven is. Alleen de komende jaren alleen maar gaat toenemen. Maar er staan techbedrijven tegenover die ook een commercieel succes willen maken. En die 2 staan vaak al gespannen voet met elkaar. Ja, en waarom is deze wet zo belangrijk? Je gaf het al een beetje aan. Ja, inderdaad. Nou ja, omdat eigenlijk is het iets waar al jaren aan wordt gewerkt voordat we het over ChatGPT zo vaak hadden. En dat is eigenlijk bijgekomen. Wat ze zeggen is, AI zit op zoveel plekken in onze maatschappij. Dat raakt aan zoveel dingen, aan de mensenrechten, aan gezondheid, et cetera. Daar moeten goede regels voor komen en daar moet deze wet een antwoord op zijn. Oké, dankjewel. Tech-redacteur Nando Kastelein. Graag gedaan. In Nederland worden steeds minder kinderen geboren. Gemiddeld krijgt een vrouw nu 1,49 kind, meldt het CBS. En dat is lager dan ooit. Steeds meer vrouwen krijgen helemaal geen kinderen. En volgens het onderzoeksbureau speelt de onzekerheid over de toekomst een grote rol bij de beslissing om kinderen te willen krijgen of later aan kinderen te beginnen. Opvallend is dat de daling nu het sterkst is bij vrouwen zonder opleiding of diploma. Voor die groep is het moeilijker om aan een vaste baan te komen en dat geeft veel financiële onzekerheid, zegt het CBS. Het weer, af en toe schijnt de zon, maar in het noorden en oosten blijft het overwegend bewolkt. Er valt af en toe een bui en de temperatuur ligt tussen de 3 en 8 graden. Morgen rustig, met af en toe zon en een graad of 6. En Robert Vriezen, is het ook rustig op de weg? Vast niet, anders had ik jou nu niet. Nou, het is wel rustig op de weg, maar op twee plaatsen moet je niet zijn. Want er is een spoedreparatie op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Die houdt de rechte rijstrook dicht bij Purmerend Noord. Daar heeft zich een file gevormd van 6 kilometer met ongeveer een kwartier vertraging. En een kwartiertje als je oponthoudt. Ook op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. Linker rijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Ja, maar liefst 67 volledig nieuwe Tweede Kamerleden leggen zometeen de eed of gelofte af op de grondwet om toe te treden tot ons parlement. Nog nooit was de verversing van de Tweede Kamer zo groot als nu. Wat kunnen we daarvan verwachten en hoe staat het met de formatie? OO Den Haag. Dan ga ik natuurlijk bespreken met de twee duiders die nog niet aan verversing toe zijn. Nog niet, zeg ik. Politiek journalist Peter K. en eindredacteur van Joop.nl. Francisca van Joden. Ach jongens, ik moet jullie scherp houden, toch? Ja, heel goed. Goedemiddag. Jullie zitten op dit moment ook in de Tweede... Althans, in de Tweede Kamer. Jullie zitten in een aparte ruimte naast de Tweede Kamer. Zijn jullie nog wat nieuwkomers tegen het lijf gelopen, Peter? Nou ja, kijk, je kent me, Natasja. Ik ben een tegenlichtend journalist. Altijd op zoek naar diepte en... En bescheiden. En nou ja, ik ben met zijn microfoon de kamer ingegaan. En het was een prachtige bijeenkomst van allerlei nieuwe verse kamerleden. Zo'n soort eerste schooldag. En ja, ik liep er meteen twee interessante mensen tegen het lijf. Misschien ken je ze, je zou ze kunnen kennen. Peter, staan we alweer met de microfoon klaar? Meneer Timmermans, mag ik u even iets vragen? Ja. Nieuw in deze kamer, hoe voelt dat? Nog een beetje onwennig in deze kamer? Nou... in dit gebouw ben ik ooit begonnen als ambtenaar in 1987. En, ministerie van Buitenlandse Zaken, precies, toch? Precies, precies. En de Kamer is voor mij niet bepaald nieuw. Ik heb er meer dan 10 jaar in gezeten. Ja. Meneer van den Burg, u heeft toch veel functies gehad in de politiek? Staatssecretaris geweest. Ja, precies. Daarvoor Eerste Kamerlid en daarvoor heel lang in Amsterdam. Maar nu, het debuut, de Tweede Kamer. Hoe voelt dat? Ja, ik ben junior, hè. Ik ben een van die 80 nieuwelingen. Maar heeft u nu wel vanaf nu 1 mening over het spreidingswet of nog steeds 2? Als Kamerlid stem ik met de fractie volgens het verkiezingsprogramma van de VVD. Als kabinetslid neem ik het standpunt in van het kabinet. En dat, die dubbelheid zal er nog een tijdje zijn. Oké. Ja. Nou goed, Peter. Inmiddels loop jij als tegelliggend veteraan rond. Niet zo cynisch het uitspreken. Daar in Den Haag. Hey, er zijn heel veel zorgen. Ook hier op deze zender. Hè, als het gaat om ervaring wat de Kamer uitgaat. Mensen zonder kamerervaring komen daarvoor in de plaats. Vanochtend in Spraakmakers ging het er ook al over op deze zender. Hoe sta jij daar eigenlijk in, Peter? Wordt dat een probleem, denk jij? Ja, dat is altijd een probleem. Dat heb je vaker gezien, zeker nu met zoveel nieuwe Kamerleden. De procedures moet je echt wel een beetje leren doorgronden. Hmm. En de vorige Kamer heeft er maar 1,5 jaar gezeten. Men zegt ook, je hebt toch wel 3-4 jaar nodig om het echt een beetje door te hebben, het Kamerwerk. Ja, dat gaat natuurlijk een ding worden. Het is wel zo dat er veel mensen... Er zijn iets minder fracties nu. Dus veel mensen komen toch wel in grote fracties terecht... En ja, de PVV heeft 11 super ervaren mensen. Dus die kunnen gewoon gaan inwerken. Mm. En bij de PvdA GroenLinks zijn ook veel ervaren mensen. VVD idem dito. Dus ja, ze komen niet allemaal in een leeg bedje terecht, laat ik het zo zeggen. Oké, Francisco, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, het is een beetje zoals de verkiezingsuitslag. We storten ons in het onzekere. Niemand weet wat we gaan doen. Niemand weet wat we met deze situatie aan moeten. Wat er moet gebeuren. Dat is de uitslag geweest. En het past ook wel in deze tijd. Je kan zeggen, deze eeuw, de afgelopen 20 jaar... is er heel erg geweest dat alle experts moesten weg. Dat zag je bij de Belastingdienst, de experts eruit. Bij alle ministeries de experts weg. Bij alle diensten weg. Pieter Omtzigt heeft onder andere is daar tekeer tegen gegaan. Nou, nu zie je dat de kiezer precies hetzelfde doet in de Tweede Kamer. Dus alle mensen met enige ervaring, die stuur je weg. Want ja, je zet er een stel nieuwe in waarvan je denkt dat die het dan wel gaan doen. Nou, er zijn ook wel veel uit eigen beweging weggegaan. Hoor. Ja, maar er is toch een complete vernieuwing. Dus wat eerder, zeg maar, zo'n succes is geweest bij de Belastingdienst, bij de ministeries, bij alle instituten, bij de arbeidsinspectie, noem het maar op. Weg met de experts, weg met kennis van zaken. Je moet nieuwe mensen invliegen die niks weten. Dat experiment gaan we nu herhalen in de Tweede Kamer. En ik ben heel erg benieuwd. Zij zien dat niet zitten, die frisse nieuwe mensen. Gewoon, Peter, ja, anders dan jij. Jij bent natuurlijk tegels aan het lichten. Ik beperk me tot de rol van objectieve, neutrale toeschouwer. En ja, ik zie dan dat dit gebeurt. En ik heb daar geen mening over. Als dit is wat de mensen willen. Ja, als ze zeggen, weet je wat, Nederland. Rutte zei van, dit is een. Nederland was een breekbaar vaasje, kwetsbaar vaasje. Nou, en wat zegt Nederland nu? Dan gaan we eens even lekker met jong leren. We gaan eens even kijken wat we daarmee kunnen doen. Nou, en dan zien we wel wat eruit komt. Ja. Dit noem jij geen mening hebben. Dat klinkt ook helemaal niet door in je stem. Nee. Hij is een opiniemaker natuurlijk. Peter, anders dan jij beperk ik me tot de feiten. Ja. Ja, oké, ik hou even mond. Ja, het is een opiniemaker, Francisco. Dat moeten we niet vergeten. Dat had ik zo zeggen. Ja. Wie ook vertrekt, Kamervoorzitter Bergkamp. Ze had het best wel moeilijk hè, afgelopen tijd met dat onderzoek naar de grensoverschrijdend gedrag in de Kamer. Of ook dat onderzoek naar die populaire oud-voorzitter, hoe heet ze ook alweer? Khadija Riep. Ja. Toch kreeg Bergkamp gisteren bijval van waarnemend griffier Geert-Jan Hamilton. De kritieken die u in die tijd rond dat onderzoek kreeg waren soms fors en persoonlijk. Zij deden, zo bleken mij snel, geen recht aan uw intenties, zoals die ook kenbaar waren uit woorden en daden. Ik heb u leren kennen als iemand die steeds haar rug recht hield om voor de ambtelijke organisatie het juiste te doen, met het hart op de goede plaats. Ondanks alle druk hield u zich sterk, kalm en bekwaam. De waardering hiervoor hebt u in mijn ogen in de buitenwereld te weinig gekregen, maar ik spreek die waardering nu op deze plek uit. Ja, en aan het einde volgt er nog groot applaus. Is dit nou eerherstel voor Bergkamp, Peter? Nou, dit is wel een steun in de rug voor haar. Zeer helder uitgesproken. En je zag haar ook wel eventjes slikken, maar er kwamen geen tranen aan te pas. Dat vond ik ook heel stoer van haar, want ook in het interview vandaag in het AD zie je wel dat het enorm heeft geraakt natuurlijk. Mm. En zij heeft altijd het gevoel gehad, ik vertegenwoordig het presidium. Het is wat het presidium wil, is dat het onderzoek er kwam naar grensoverschrijdend gedrag in de Kamer en van mevrouw Ariep. En Khadija Ariep heeft ervoor gekozen om het heel erg op de man te spelen, of op de vrouw te spelen, in dit geval Vera Bergkamp, en haar puur persoonlijk daarvan te beschuldigen. Mm. Nou, dat griffier nu namens de ambtenaren ook in de organisatie zegt van, we vinden u heel integer en u heeft uw best gedaan. Die prachtige woorden die hij sprak in een indrukwekkende toespraak. Nou, daar mag ze toch heel blij mee zijn. Nou, gelukkig hebben we een camera op jullie gericht, want ik zie Francisco van Jolen een beetje gniffelen. Niet gniffelen, nee. Nou, ja. Wat vind je hiervan? Wat vind je van deze uitleg van Peter? Interessant, zoals altijd, zou ik maar zeggen. Maar ik kreeg toch een wat ander beeld. Ik zag vanochtend ook dat interview in het AD. Nou ja, daar zie je dat eigenlijk dit eindeloos doorgaat. Dit is gewoon, dat vond ik eigenlijk het verhaal. Dit is een conflict wat eindeloos doorgaat. Zij neemt afscheid van de Tweede Kamer, geeft een interview aan het AD. Zegt daarin dat ze het zo erg vindt dat een schaduw over haar werk heeft gevoerd. En vervolgens gaat het hele interview erover. Mm-hmm. Ze had ook kunnen zeggen, zoals vaker politici wel vaker voelen, moet je luisteren, ik ga het daar niet meer over hebben. Ja, klaar, niet waar. Maar nee, ze wil daar toch op verder. Ze gaat er toch op door. Er toch op verder. Het is er ook gevraagd. Het is er ook gevraagd op een gegeven moment. Ze wijst overigens ook een vinger naar de pers, naar ons eigenlijk. Ze is zich rot geschrokken. Ze heeft zich rot geërgerd aan de verslaggeving van de pers over dat onderzoek naar Ariep. De conclusies werden volgens Bergkamp afgedaan als wat stemverheffingen tegen medewerkers, terwijl een aantal van hen zich zeer onveilig heeft gevoeld. Ja. Heeft de pers deze affaire wel recht gedaan, denk jij, Francisco? Dat zullen we pas later weten, want we weten nog steeds niet wat de uitkomsten ervan zijn. En daar zullen we later op terugkijken. Ik denk dat er aan alle kanten van dit onderzoek een zootje is gemaakt door alle deelnemers eraan. En daar kan je de media zeker bij ook bij rekenen. Ja. Nee, maar we kregen wel heel weinig informatie ook, hoor. Die samenvatting die ons werd toegespeeld, dat was lang niet alles. En ja, op basis daarvan zag je 10 keer. Hoe was het ook weer? Stemverheffing. Mm-hmm. Dat was het ongeveer het enige wat bleef hangen. Dus geef dan ook al informatie, zou ik zeggen. Mm-hmm. Nou, ik wil alleen maar zeggen, kijk, met zo'n interview had ze de kans gehad om daar toch nog met enige waardigheid weg te gaan. En ze gaat weer helemaal in op de kwestie. En ze probeert weer er gelijk te halen. Mm-hmm. En ja, dat bevestigt eigenlijk gewoon de puinhoop die het is geweest. Mm-hmm. Ja. Nou, dat ben ik niet met je eens. Nee, maar daarom zitten wij hier ook met z'n tweetjes. Antwoord op een paar vragen over die kwestie. Nee. Die haar natuurlijk persoonlijk enorm geraakt heeft. Ja, want haar. De vraag was of zij wel bona fide was in dat onderzoek. En daar reageert ze eigenlijk nu voor het eerst op. Nou ja, dat heeft ze heel lang niet gedaan. Kan je verkiezen, dus nu hebben we het er weer over. Ja. En de vraag is dan, was ze nou een goede Kamervoorzitter? Nou, ik geloof niet dat er heel veel mensen heel erg tevreden over haar waren. Ik kan dat voor de rest niet beoordelen, maar ik... daarbij moet ik aantekenen, we hebben al... Ze is 2 jaar de Kamervoorzitter geweest. Ja, en ook daarin geldt dat je de bekwaamheid opdoet tijdens het proces. Zeker zo. Dat je daar echt meer ervaring... Wat dat betreft is het ook jammer dat iemand na zo'n korte tijd weggaat. Want zeker als Kamervoorzitter heb je tijd nodig om je in te werken. Goed, even iets anders, Peter. Hoe staat het met jouw sociale en contactuele vaardigheden? Heel goed. Ja? Dat hoor je toch de hele tijd van zo'n Francisco. Ja. Klikt altijd. Ja, is dat zo? Sta jij ook boven de partijen? Meestal sta ik boven de partij. Ik ben geen opiniemaker, maar een diepgravend journalist. Mm-hmm, mm-hmm. En kun jij gezaghebbend optreden? Kun jij gezaghebbend optreden? Zoals ik nu doe, eventjes naar Francisco. Niet zo goed als jij. Nee, dat doe jij absoluut beter. Ik bedoel, als er één is die gezag heeft, ben jij het. Maar ik probeer het wel altijd. En heb jij ook inzicht in staatsrechtelijke verhoudingen, Peter? Politicologie gestudeerd, ja, ik heb er alles over moeten leren, dus ik weet hoe het werkt. Oké, ik heb hier 5 vinkjes. Ja, ik heb het natuurlijk over de eisen waaraan een nieuwe Kamervoorzitter moet voldoen. Oh, misschien ging je daarop af. Ja, blijkt me een ongelooflijk mooie baan. En ik wou dat ze externe mensen konden aantrekken, dan zou ik meteen mijn vinger opsteken. Maar helaas, je moet geloof ik wel lid van de Tweede Kamer zijn. Ik ben dit jaar niet gekozen. Nee, waar zijn de ogen op gericht, denk jij? Nou ja, er zijn heel duidelijk 2 kandidaten. Martin Bosma van de PVV, die al jarenlang vicevoorzitter is. En zeer gewaardeerd wordt om de manier waarop hij dat doet, overigens. Door vriend en vijand eigenlijk, omdat hij een stevige voorzitter is en met de nodige humor. En Tom van der Lee, de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Groningen. Die zeer ervaren Kamerlid is. Ook heel lang heeft rondgelopen als spindokter van GroenLinks. Ja. En die dit absoluut ook heel goed zou kunnen. Okay. Dus dat, maar ja, hoe liggen de stemverhoudingen? Ja. Nou ja, okay. Hierbij geldt ook weer. We hebben nu al 3 keer Kamervoorzitter gehad die tot grote problemen leiden. En de vraag is of we nu een 4e gaan krijgen die nog meer grote problemen gaat veroorzaken. Nou, dan zou je kunnen zeggen, als Bosma Kamervoorzitter wordt, met zijn grapjes, zal ik maar zeggen. Ja, dan kan dat weer leiden tot weer een puinhoop. Ja, het zal moeten we ook nog een formatie hebben? Hè? Wordt wel spannend, hè? Of verkennen Ronald Plasterk VVD, NSC, BBB, PVV bereid gaat vinden om samen in een coalitie te stappen? Hele constructieve gesprekken. Tweets, tweets, tweets horen erbij. In ieder geval is iedereen wat rustiger, dat helpt. Als je iets van tafel wil hebben, moet je eerst aan tafel gaan zitten. Dat we hopelijk voldoende basis vinden om verder te gaan met elkaar. En we gaan nu gewoon die gesprekken aan verder. Ik heb altijd dezelfde constructieve houding. Ik signaleer dat iedereen zich constructief opstelt. En dan zullen we zien waar het schip strandt. Ik hoop dat het niet strandt. Dank u wel. Fijne dag. Dat we samen zijn. Wie wil dus? Francisco, ja, ik weet niet of Ramses Shaffi hier blij mee zou zijn geweest. Maar ze gaan dus wel echt door, hè? Ondanks de zuurheid. Terecht met deze uitslag van de verkiezingen? Nou ja, ze gaan natuurlijk door totdat iemand de schuld kan krijgen. Dat is waar het volgens mij om gaat. Tenminste, ja, ik ben zelf, heb ik me een beetje weer bekeerd tot het katholicisme waar ik vandaan kom. Dus ik bid elke avond dat dit aan alle kanten mislukt. En de vraag is, ja, wie gaat er mislukken? Wie kan je de schuld geven? Dat is eigenlijk, niemand wil de schuld krijgen van de mislukking van de vorming van een nieuw kabinet. Dus ja, daarom, zo kijk ik althans naar, zo moet je al die gesprekjes plaatsen. Jij gelooft helemaal niet dat ze ook maar een kans is dat ze eruit gaan komen. Luister, ik sluit niks meer uit. Sinds alle gebeurtenissen, zeker na de verkiezingsuitslag, sluit ik ook een buitenaardse invasie niet meer uit. Maar ik zou zeggen, er is niemand, laat ik zo zeggen, ik zie niemand die hier hart voor de zaak heeft. Ik zie, afgezien van Wilders, waarvan ik het zelfs ook nog niet weet. Caroline van der Plas. Ook, zeker wel. Caroline van der Plas, de enige. Ja. Want van Wilders weet ik eigenlijk wel niet of hij het eigenlijk wel wil. Volgens mij wil hij gewoon weer nieuwe verkiezingen, dat hij nog groter kan worden. Dat is het enige waar hij mee bezig is. Maar Caroline van der Plas, die zou dat wel graag willen, al is me niet helemaal duidelijk waarom. Maar volgens mij omdat ze het gezellig vindt of zoiets dergelijks. Nee, die kan heel veel realiseren Voor de rest is er niemand die ik zie die zegt van nou, daar hebben we zin in. Dit vinden we leuk. Dit vinden we fantastisch. Dus ja, het wordt een pijnkabinet sowieso. Het zal een pijnkabinet. En als het niet de pijn wordt voor degene die het vormen, dan wordt het wel de pijn voor Nederland. En dan moet je niet vergissen. Dat is ook natuurlijk een ding. Ik denk dat de VVD misschien nog wat slimste is. Die zegt, we gaan gedogen als dat lukt. Hè. Dan kunnen ze een kabinet zien wat allerlei shitmaatregelen gaat uitvoeren, waar heel veel woede ontstaat. En de VVD krijgt er dan voor de keer niet de schuld van. Oké. Hey Peter Verkenner, Ronald Plasterk, die voert vanmiddag zijn laatste gesprek. Vanochtend had Omtzigt naar eigen zeggen nog een prettig gesprek gehad. Dat hoorden we in het bulletin. Wat verwacht jij van Plasterks advies? Nou ja, volgens mij moeten Omtzigt en Wilders nog samen gaan zitten straks. En Omtzigt houdt tot dusver vol dat hij eerst die verklaring van Wilders wil hebben, dat hij afstand doet van een aantal maatregelen die in zijn verkiezingsprogramma staan. Dat hij er publiek ook afstand van neemt. Ik heb hem daar tot nu toe niet in zien veranderen. Maar ik ga er wel vanuit dat Verkenner Plasterk met het advies komt om toch met z'n vieren te gaan zitten en wel degelijk te gaan onderhandelen. En ik vraag me af of een van die partijen nog blijft durft vol te houden dat ze daar niet voor voelen. Want je ziet wel dat het de kiezers toch echt willen dat ze met elkaar gaan praten. Maar Plasterk zal toch zeggen dat moet dan onderdeel zijn van de onderhandelingen? Zoiets zal hij zeggen, ja, denk ik dus, ook. Ja. Want dan kunnen ze naar de volgende stap. Ja. Tot aan juni of zoiets. Dan gaat er nu nog niks gebeuren, bedoel je, Francisco? Nee, maar er gaat ook niks gebeuren. Nee. Dus Plasterk, wat we gaan krijgen is dat Plasterk schrijft een brief. Die zegt van nou, dit moet aan gewerkt worden. Daar moet over onderhandeld worden. Ik trek me terug. Ik ga lekker weer column schrijven voor de Telegraaf. Onderzoek doen naar kankermedicijnen. Nou ja, of een miljonair worden. Ja, oké, okay, dus van alles dat en nog wat. Dus dan zegt hij van nou, zie je wel, dat heb ik even gefixt. En hij heeft dan eigenlijk niks gefixt. Heb je toch weer wat gedaan in de tussentijd? Net zoals jullie ook. We hebben toch weer eventjes 10 minuten gepraat over politiek daarna. Op hoog niveau, toch? Heerlijk. Op hoog niveau, zoals ik van jullie gewend ben. Francisco van Joden, dankjewel. Eindredacteur van Joop.nl en uiteraard Peter K., politiek duider van BNNVARA. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Nog eventjes naar de voetbal, want het was een zinderend slotspektakel bij het Nederlands elftal gisteravond in de Nations League. Door diep in de slotfase nog een derde en vierde doelpunt te maken tegen België, bleef Oranje de directe concurrent Engeland op doelsaldo voor. En daarmee blijft de hoop op plaatsing voor de Olympische Spelen nog springlevend. Centrale middenvelder Puursang, Sherida Spitsen, die legt uit hoe de laatste minuten van de wedstrijd van gisteren op de bank werden beleefd. Doelpunt maken, we hebben nog één nodig, toen hadden we één. Scoren zij weer, moesten we weer één maken. Met z'n allen stonden we daar weer om het team ook naar dat volgende doelpunt te schreeuwen. Ja, en als dat dan valt, ja, dan komt er een ontlading los. Ja, dat is fantastisch, want je weet dat dat de laatste secondes zijn. Yes! Nigel! Nigel de Jong loopt even langs, die is ook blij. Ah, Nigel de Jong. Ja, ooit wel eens van gehoord. Maar goed, even terug naar Sherida. Die is overigens record international, hè, van de lage landen, met meer dan 200 interlands achter haar naam. Daarom wordt ze dus ook gekscherend ook wel de moeder van de ploeg genoemd door haar teamgenoten. Ja, wat is er dan toepasselijker dan een nummer te draaien van Amerikaanse singer-songwriter Sophie Regina Allison, beter bekend als Soccer Mommy.